राम श्रद्ध स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2001 तद अनुसार 15 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह प्रवचन में आपने फरमाया कि परमात्मा की प्राप्ति क्रिया के द्वारा नहीं होती है, तो भागवत में और रामायण जी में जो नवदा भक्ति की उपदेश दिया हुआ है, तो ये तो क्रिया की बात कही गई उसमें। भक्ति नवदा भक्ति क्रिया है या नवदा भक्ति क्रिया है? पहले देखो, जब आदमी उपस्थित पर चाहता है तो पहली सीन चलेगा। अगर जो प्राप्ति है तत्व की, वो प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। और मार्ग तो वो है जो है, मार्ग है। नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति के बाद में प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति प्राप्ति है। क्रिया और पदार्थ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सदुप किया जाता है, मानव सदुप कर सकता है। सुबह बताया था कि सने ऊपर में बुद्धा धृतगिरी दिया आत्मसंसम मन करता न कंचित भी चिंतित। मेरी तरफ से मैंने नहीं कहा, भगवान ने कहा है। छठा त्याग प्रतिशत हो गए आत्मसंसम मन करता। अंत में मन परमात्मा सिद्ध कर गए, कुछ चिंतन न गए। परमात्मा की प्राप्ति है, वो प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। क्रिया का अक्रिय होने के लिए क्रिया है। जितनी क्रिया है वे अक्रिय तत्व को प्राप्त करने के लिए, अक्रियता प्राप्त हो जाए उसके लिए। जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पुष्प पढ़ना आदि यही है। उसमें श्लोक बताया था आपको, सुबह याद होगा, उत्तम सज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा कृष्ण साहब सहस चिंता से और तीर्थ यात्रा धमा धमा। तीर्थ यात्रा करने परमात्म प्राप्ति का कारण है, परंतु यह परंपरा से है। परंतु परमात्मा की साक्षात प्राप्ति है, वो क्रिया से नहीं होती। गीता में नहीं कहा, मैंने मेरी तरफ से नहीं कहा। आप गीता के 6 अध्याय को 25वां श्लोक देख लो, वही कहा सुबह। क्रिया और पदार्थ दो प्रकृति है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती है। जड़ के द्वारा नहीं होती, ये बात बिल्कुल है। तत्व की प्राप्ति वो जड़ता से ऊंचा उठने के लिए ये सब है। तीर्थ यात्रा भी उसी लिए, तीर्थ नीचे समझा मध्यम ध्यान धारणा ध्यान धारणा मध्य में तपस्या जाओ थोड़े कृपा करो मेरी बात के तरफ ध्यान दो। परमात्मा तत्व है वो है एक है प्रकृति, तो प्रकृति छोड़े बिना परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग द्वारा प्राप्ति होती है। इतने वर्षों से आप सुन रहे हो फिर भी वही संगा वर्षों से सुन रहे हो, वर्षों से सब साधन है। भजन ध्यान करना, जप करना, कीर्तन करना, तीर्थ यात्रा जाना, दर्शन हो जाना, मूर्तियों दर्शन करना, मूर्ति सेवा करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आपने नवदा भक्ति है, सब क्रिया, सब क्रिया है। अक्रिया अवस्था के लिए आप अक्रिया के योग्य हो जाओ। आ कोई नई बात मैं नहीं गई, कई बार गई है, यदि मैं शंका हो रहा हूं पदार्थ ये पदार्थ है, पदार्थों के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती और क्रिया के द्वारा पदार्थ और क्रिया ऐसे ऊंचाते हैं ना, क्रिया रहित हो जाए। समाधि भी प्राप्ति का कारण नहीं है, सहज अवस्था सहज सजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम। देखो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, अब ध्यान देकर सुना मेरी बात का, ध्यान देकर सुनना भाई। परमात्मा सब में परिपूर्ण है, सुई की तिकी नोक टिक इतनी भी जगह भगवान से खाली नहीं है, सब जगह परिपूर्ण है। तो क्रिया कर कहां जाओगे? जहां आप हो वहां पूरे परमात्मा है, तो क्रिया क्या जरूरत है? पदार्थ क्या जरूरत है? क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति है, क्रिया के सारे विश्राम। जाकी कृपा लवन ले सकते हैं मति मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम, इसकी कृपा का लो देश परम विश्राम पाया, परम विश्राम एकदम सब जगह समाधि। परमात्मा सब जगह समाधि से परिपूर्ण है, दूसरे क्रिया क्या करे? जो यहाँ है वो क्रिया कर ना जाओगे, शंका करो मेरी बातों को काटो, शंका करो मैं नाराज नहीं हुआ, नाराज होने पर छोट हो जाना। परमात्मा है कि नहीं आप बताओ, सब जगह परिपूर्ण है कि नहीं? तो क्रिया तो वहां होती है देश काल आदि से दूरी हो, दूरी के लिए क्रिया होती है। तो देश काल वस्तु से दूर है यह परमात्मा, सब भाई बहनों को खूब समझना चाहिए कि क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, मगर क्रिया रहित होने के लिए क्रिया जरूरत है। ऊपर चढ़ने के लिए पहली पैड़ी है वह भी कारण है, सीढ़ियां है ना पैड़ियां, मैं पहली पैड़ी चढ़ जाए तो ऊपर जाएगा नहीं, पर शेर ऊपर जाने के बाद में सीढ़ी नहीं है, जो सब सीढ़िया पर अगारी सब सीढ़ी समाप्त हुए तब आएगा, सब सीढ़िया समाप्त हुए। गीता में साफ दिया सन सन्या ऊपर आ गए थे, अगर आत्मसंस तो मना करता न कंजन देगा, आत्मन मन गया परमात्मा सब जगह है, ऐसे प्राप्त कर गया तो कुछ भी चिंता न करे। अरे सामान्य सीधी बात है, शंका करो, शंका करो, खुल दे खुल दे खुल दे करो, जैसे ये शंका करी, देर तक नहीं है, पहली सीढ़ी है वह भी परमात्मा प्राप्ति का कारण है, पर पहली सीढ़ी पर है आखिरी सीढ़ी पर, तो आखिरी सीढ़ी पर फिर कहां से रहो, फिर कहां से रहोगे, शंका शंका करो, मेरी बात वो काटो युक्ति से, विरोध से नहीं, युक्ति से मेरी बात का खंडन करो, मैं नया नहीं हूं, मेरे को बल मिलेगा, मैं मेरी बात तो समझे तो सही, गीता मैंने कहा, गीता का और गीता का छठ अध्याय का 25वां पशु देख लो, गीता देख लो, गीता का 25 छठे उपरा सही उपरा आत्मसंत मैंने कृत्वा मन को परमात्मा सिद्ध कर गए, सिर्फ फिर चिंता न करे, फिर चिंता करते नहीं तुम तो त्याग ऊपर जा करके क्रिया करे तो नीचे उतर जाएगा, मन में संग करो, आप लोग में क्या संग करो, क्रिया करते ही आप परमात्मा से नीचे उतर जाएंगे, परंतु अक्रिया होने के लिए ये क्रिया है, ये क्रिया सभी अक्रिय होने के लिए, बोलो क्यों नहीं बोलो, शंका बोला परमात्मा की प्राप्ति है ना, वो प्राप्ति के लिए सब क्रिया है, क्रियाओं से ऊंचा उठने के लिए क्रिया है, बस तो बस तो वो क्रिया, शंका करो जो आप भी पैदा हो शंका करो, ठेठ परमात्मा की प्राप्ति होने पर देखो नारायण और नगर के रद्द अनेक अनेक होता है, भावे आवो किधर से आ गया सो एक अर्थ देखने अर्थ अर्थ देखा अर्थ अर्थ में पानी होता है, अर्थ में घड़ी एक लग जाए, जो अर्थ की दूरी है वो टूटे एक ही ठोर ऊपर जाते टूट जाती एकदम पर अपना जानने के लिए संग करो, इस तत्व को जानने के लिए संग करो, हरदम ध्यान में नहीं रहते हुए नमस्ते जप करो कीर्तन करो पुस्तक पढ़ो करो ठीक हो जाएगा, अक्रिय होने के लिए साधन है सब, पुस्तक पढ़ो पुस्तक में गहरे उतरो, गहरा आत्मशांत मन कृत्वा ठेठ पहुंचे के बाद में क्रिया करो नीचे उतरो और क्रिया क्या जाएगी बताओ, ठेठ ऊपर चढ़ गया फिर क्रिया हो तो नीचे ही उतरेगा, आप शंका करो से क्या है जो पूछ रहे हैं, यही बात कहते हैं कि 24 घंटे ये बात ध्यान में नहीं रहती, ध्यान नहीं रहती तो ध्यान में स्थिर होने से रहेगी भागते हुए रहेंगे, स्थिर होते ही रहेंगे, साधक ठेठ ऊपर पहुंच गए इसको पता कैसे चले, जेमने से पेट भर गया थका तो लेना पड़ा, प्यासा है जो पी गया जब पीने से तृप्ति हो गई तो थर्मल तरीका लगाओ, उनकी ऊने से पता करने बैटरी लाओ बैटरी क्या लो सूर्य उगा तुम देख सूर्य बैटरी देखोगे सूर्य क्या पता है बैटरी लाओ देख सूर्य उगा अरे यहाँ तो ध्यान योग की बात है कलि योग में भी कुछ इच्छा नहीं हुआ तब होता है आनंद है कलि योग आनंद दौड़ दौड़ रखे तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़ दौड़ थोकिया धोखा मिटा मस छोड़ की ठोर दौड़ सके दौड़ जब लगते ही दौड़ खूब दौड़ थकिया धोखा बैठा बस तो छोड़ गई छोड़ भाई जहां से दौड़ शुरू करी वहां से वहां ही पूरा है वहां पूरा परमात्मा है जहां आप हो वहां पूरे परमात्मा है कोई वकार दिया था भगवान के प्रति विरह होने पर अक्रिय अवस्था जल्दी आ जाएगी क्या मन लग जाए भीतर से मन लग जाए तो वहाँ भगवान वहाँ है पूरे के पूरे जहाँ आप हो वहाँ पूरे के पूरे परमात्मा कम नहीं है वहीं चल रहे है वो सामने वही फूल जाओ मस्तक वही है दीपक दिखाओ वही है भोग लगाओ भोग वही है भगवान मुख भी है पूरे के पूरे वहां पूरे के पूरे ठीक है पूरे के पूरे वही भोग लगा दो वही जल बजा दो वही दीपक दिखा दो वही पुरुष सुधा दो मस्तक भी वही है स्तन भी वही है प्रश्न आया है मैं भगवान का नाम जब करता हूँ तो ये भाव रखता हूँ जो मैं भगवान के लिए करता हूँ तो अभी से क्या फिर मैं भाव रखू या मैं नहीं करने के लिए करता हूँ वो भाव छोड़ दूँ पहला भाव नहीं सुनो भगवान के लिए करना और कुछ नहीं करना एक ही है भगवान के लिए करना और न करना एक ही है अपने स्वार्थ के लिए करना है वो गलती है हमारे लिए करना है वो गलती है भगवान के लिए करना सबसे तो भगवान के लिए करना ये तो प्राय सबको समझ में आ जाती है बात लेकिन कुछ नहीं करना है ना ये बात बड़ा उलझन में पड़ते हैं लोग ठीक बात है तो इन बात को समझो ठेठ पहुंचने पर प्रक्रिया क्या जरूरत है ठेठ पहुंच गए जहाँ जाना है वहाँ पहुंच गए फिर क्रिया क्या जरूरत है आप बताओ जैसा ये सत्संग पंडाल है तो ये पंडाल आपस में बात करे तो कोई कहता पूर्व में है दूसरे नहीं पूर्व में नहीं पश्चिम में दूसरा नहीं उत्तर में है दूसरा नहीं दक्षिण में है तो ये बाद में भाई कब मिटेगा यहाँ नहीं मिट जाएगा ये पहले तो हुआ रहेगा जो दक्षिण में रहते हैं वे उत्तर में बड़ा क्या झूठ है पंडाल उत्तर में है साथी झूठी पंडाल दक्षिण में है झूठी रहती पंडाल पूर्व में है साथी झूठी पंडाल पश्चिम में है छसे पर वह मिटेगा सब आ जाएंगे तब ना पूर्व रहेंगे ना पश्चिम रहेंगे ना दक्षिण रहेंगे ना उत्तर रहेंगे ये सब है ठीक है नारायण नगर का हृदय बराह अनेक भावे वो कुदर से आगे स्तर एक क्रिया समझ नहीं समाप्त हुई तो क्रिया बाकी रहेगी तो परमात्मा ही प्रभु बाकी रहे। अब यहाँ बैठे हो कहते हो आप दर्शन में, झूठी बात है। पंडाल में आ गए अब क्या, अब पूरे प्रथम दर्शन चलोगे। यह बात सच्ची है, पूर्व में गए सच्ची बात है, पश्चिम में गए सच्ची बात है, दक्षिण में सच्ची बात, उत्तर में सच्ची बात, झूठी है। सेठ पहुंच गया, अब पूर्व में पश्चिम में गाओ, ये पूर्व पश्चिम सब खत्म हो गया। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्ध की जुड़े एक ही छोर। पहुंचे पहुंचे पहुंच जाए फिर क्रिया, फिर भी क्रिया करो। यहाँ आ गए भंडार में, फिर भी क्रिया करोगे। पूर्व में है, पूर्व में जाओगे तो पूर्व में जाओ तो निकल जाओ यहाँ से, सच ही झूठ में। पूर्व समझने आए आकर फिर पूर्व में जाओ, बराबर रहोगे जाओगे। अब किसी तरह से हो, इतना बड़ सत्संग करते हुआ है या आपको समझ नहीं आया। परमात्मा यहाँ जहाँ है आप, वह परमात्मा पूरे है। तो यहाँ से जाओगे कुछ नहीं तो दूर होगा। परमात्मा यहाँ है, यहाँ छोड़कर जाओ जाए तो परमात्मा छोड़ गए, यहाँ परमात्मा है, छोड़कर जाओगे तो परमात्मा दूर ही होंगे। सत्य झूठी यहाँ पूरे पूरे साफ लिखा पुस्तक। ये जो पुस्तक है सब कल्याण करने वाले, हिंदुओं मुसलमान सब कल्याण करने वाले, उन्होंने आ बात लिखी है। अब आते थे परमात्मा ज्ञान वाले के पुस्तक देव आप पांचवा छठा दो है, दसवां ग्यारहवां दो है और विष्णु साधन ऐसे है। आप समझ नहीं आते बोलो ठीक विचार समझ आता है। पूरे समझ में जब पहुंचोगे तो आ जाए, नहीं पहुंच रहे बातों का बेड़ू है।